Napenda kuyasema ya moyoni mwangu, kuwa tukumbuke jama, kifo si kulala. Napenda kuyasema ya moyoni mwangu, kuwa tukumbuke jama, kifo si kulala. Binadamu tujue, dunia siyo yetu, Bwana Mola katuweka, hapa ni ugenini. Binadamu tujue, dunia siyo yetu, Bwana Mola katuweka, hapa ni ugenini. Siku zetu zikiisha, jamani, nyumbani, nako ni akhera. Siku zetu zikiisha, tunarudi nyumbani, nako ni akhera. Safari si ya wawili, kila mtu peke yake, hakuna cha rafiki wala ndugu yako. Safari si ya wawili jana, kila mtu peke yake, hakuna cha rafiki wala ndugu yako. Napenda kuyasema ya moyoni mwangu, kuwa tukumbuke jama, kifo si kulala. Napenda kuyasema ya moyoni mwangu, kuwa tukumbuke jama, kifo si kulala. Sema ya moyoni mwangu, kuwa tukumbuke jama, kifo si kulala. Napenda kuyasema ya moyoni mwangu, kuwa tukumbuke jama, kifo si kulala. Ameyaumba mengi mazuri na mabaya, ametushushia tutende halo mema, ndugu zangu toa usia. Tamaa mbaya tuziache, ameyaumba mengi mazuri na mabaya, ametushushia tutende halo mema, ndugu zangu toa usia. Tamaa mbaya tuziache, tuwapende ndugu zetu na hata majirani, tupata pona shida tusaidiane. Tuwapende ndugu zetu jama na hata majirani, tupata pona shida tusaidiane. Ameyaumba mengi mazuri na mabaya, ametushushia tutende halo mema, ndugu zangu toa usia. Tamaa mbaya tuziache, ameyaumba mengi mazuri na mabaya, ametushushia tutende halo mema, ndugu zangu toa usia. Tamaa mbaya tuziache. Tamaa mbaya tuziache, ameyaumba mengi mazuri. mazuri na mabaya.